گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 67 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 10/8/2007 کی شعر دے دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد تید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 جڑی واملا سوالحان عامل وکنے کو فلا خوفن علیم ولا میازنون نبو یرا بدی بانے و نبو غام جنچارے لکر خدنا میساق بن اسرائیل یقینا نغستمی و مضبوط لازو دا بن اسرائیل ناو راو ملے گا بدی باندے راو ملے گل دیتا پیغمبران کل ما جاوم رسولون بما ار کل چراغ دیتا پیغمبر پاگا مسئلہ بانے لاتاوان فسوم چن خوا خولا دی نفسونو د دې طبيعتونو فریقان کا زبونی وړل دروغجن او غړل او فریقان یقتلون او بلړل او وجلا واسب الله تكونه فتنه او دې ګمانو کو چې نه وشي دا سه مصیبت چې دا پیغمبران وجل او دا دیندار وجل دا بس مصیبت ني او دا الله دا دین پر خودل دا بس مصیبت ني واسب دې وګړل الله تكونه فتنه چې نه وشي دا سبب د عذاب فامو وسمو نو دې وړاندې شو د لایلونا واسوامو او کانو شدا او ریدو داکنا سو مطاب اللہ علیم نو بیا میرو بانیو کلب دی بانده پیغمبرانی و تراو لگل بیرسال الرسول سو مطاب اللہ علیم نو بیا میرو بانیو کلب اللہ بدی بانی پر حالگل دو پیغمبرانو سو مامو نو بیا کانو شو بیا راندو شو واسوامو او کانو شو کثیرو منم یعنی دیر دینا کثیرو منم یعنی دیر دینا بدل دامو واسوامو نا دا قبیلی دا واسر النجو الذین ظلمو اکلونی البراغیسنا آمو و صامو اسم فعل لے فعل چه اسم ظاہر نوحی دا الفعل و بدا نو آمو و صامو و مفرد پکارو سم آمو و صامو بیادی چه کم دنو راندو شو و صامو و دی کانو شو کاثیر منو میانی دیر دا دینا داتی نبادل کاثیر منو میانی دیر دا دینا واللہو بسیرم یعنی دیر دا دینا کاثیر منو منو پوی گئی کنا یعنی دیر دینا واللہو بسیرم مایا ملون اللہ دلیدون کے پاک بانے چھتے یہ کئی لقد کفر اللذینا قالو یقینا کفر کرو آئے کسانو چھوے ویلو دا مسئلہ ورسو دا یقینا کفر کرو آئے کسانو لقد کفر یقینا پاک کا پیر دیا کا بدبختا قالو چھوے لبے ان اللہ والمسیح ابن مریم چھ یقینا اللہ چھتے نو آگا خویصہ زوید مریم دے یعنی متصرف فی الامور ان اللہ اے متصرف فی الامور یقینا آغا کارونا کون کے او اختیار مند طول سزنو آغا عیسیٰ زوید مریم دے یعنی دا خدای تو بھی عیسیٰ علیہ السلام منو خوزاتی نا بلکہ وصفی وقال المسیح اویل با عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل و بنی اسرائیل عبداللہ ربی و ربکم بندگیو کئی دا اللہ چرف زمائے و رب ساسو انہو من یشرک باللہ یقیناً چاہی صدا جوڑ کدہ اللہ سرا معلوم شوا چھ دی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سری صدار کہو دانا چھ ڈائریک خدا یہ وطوی زکی عیسیٰ علیہ السلام رد پر شرک پاندی کی انہو من یشرک باللہ یقیناً چاہی صدا جوڑ کدہ اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ یقیناً رام کردے اللہ بدبان جنت اللتی دار المواہدین آغا جنت چاہی تو مواہدین زی وما واہ النار او زائد دے اور التي دار المشركين اجزاد مشرکان دي يرا خير دي يبقال حرم الله عليه الجنه يقين حرام کرے الله په دبان جنت او ويزه جنت ته بنځو کنه مړه را پوری بسيو ناشو بابا ته چاوي شابه پولیس را چې کمنو د تورې نه تیرې دي وختونه نری دي او د تورې شپې نه زیات تیار دي وی ابچه توبه زمون چې کمنو یو چاټه یو پیاله پي اب دې غړې ته تم نه کولانګو به پریدا پوری باڑو زونا کنا پوری باڑو زونا نو دانا چوہ پوری باڑو زونا وما واہ النار پوری بولی زی وما واہ النار زائدہ دے اور ارتال بوکو وی دامنگ ادلتا ارتالونا نکو احتجاج بوکو او ریلی بقائم کو درنا بوکو سبوکو درنا وما لی ظالمین من انسار نیشتہ دے پار ظالمانو اسو کم دادی لا بی طریق المغالبا ولا بی طریق شفاعا نہ پو طریقے دا غلطیا سوک پا اللہ شو زورا ور او یا نہ پو طریقے دا سفارش دکا مشرک دے او مشرک لے سفارشو نشتا دے دعوة مسألة ورساو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يقينا پاخه کافر دي آكسان چه وائي اغي چه إن الله ثالث ثلاثة يقينا الله درهند دريونه دي وما من الله إلا إله واحد او نشت دي آجت روا نشت دي آجت سر كونك إلا إله واحد مگر آغا آجت روا دي اكيو وإن لم ينتو وما يقولون او كبند نشري دي آغي بكواسنا اما يقولون دا غبا کی دلونا دا بکواسنا اما داغنا يقولون چې دی بکی گی لهم سن الذین کفروا من اوم خام غاو برسی کافران تا دینا عذاب دردناک افلا اتوبونا الاللہ و استغفرونا آئی دینا را گردی اللہ تا او بخنن غواری دا اللہ نا او اللہ لے بخون کے محروبان سور محروبان ذات تے دا اللہ صفتون مخلوق لور کردی دی او سر دینا اللہ وی راو گردی راو گردی بس کئی بس کئی بس کئی بس کئی واللہ غفور رحیم اللہ رے بخون کے مہربان دا مسئلہ و رسو اجز دیسا علیہ السلام مل مسیح ابن مریم اللہ رسول نریسا زوید مریم اللہ رسول مگر سازا اللہ قد خلد من قبل رسول یقنان تیر شویدی مخیدنا دیر پیغمبران نواغو خدایان نو نو دو تاسنگ خدای وائی دیم پیغمبر دی او اغم پیغمبرانو و امو صدیقا او مور دو رشتینه نو مور بانه سنگه اعتراض کوی و امو صدیقا او مور دو رشتینه کان آیا کلان تو آم جامع انداز سرا ایجز دیسا علیه سلام او دو موری قرآن چه سنگه ایجز ذکر کرده دادا چه نیکان و بندیان و ایجز ذکر که خود ادب دلان دی پوشوی دی ده نیکان و بندیان و چه خلق والا ده خدای توب صفتون ورکی نو دا غی عاجزی خلقو تسکا خکارکا چه دا خدایان ندی بلکه عاجز دی خو دا ادب دا لانده لانده بیادبی با نکه شیخ صرف ذکر که دا پنچیر مدد ذلو العالی پی طالب نا طالب راغه شیخ قرآن رحمه اللہ تووی جز ما سر ما تگور تا زمان تپوسونو کو تاوی چه کم دنو زمان تپوسونو کو وی سنگا وی ارجی گورا دا پلان کی کری تطلی ام زیده و تیاد اکڑا آل تا مسئلہ بیانولا مسئلہ بیان کڑا خلقو آلم وی شیخ سب تمخ کے چالوی لیو چدا سیو طالب تلی دا خبرائی کڑی دا او خلقو آلی دی وی شیخ سب وی ڈاری کو تووی چی تو خمر پکاروی یا گو تی جج بخبر دا ما مسئلہ بیان کتوی چی تو مر پکاروی وی شیخ قرآن رحم اللہ ورطو فرمائل چی خوا تا چی کمدنو خلقو تسوی چی پیر بابا نزما سپلای خدا زما سپلای مالا پیدا را کولو چی پیر بابا مالا پیدا نشی را کولو نوی دا خودیر دا لگانو چی تی وجه لینی داستا دا ویلو طریقه و نو دا ویلو طریقه آده ادب قرآن عاجزی بیانی خو انتهای دا ادب کانا یا کلان تو آم دی خوبا خوراک کو دی خوبا دوڑای خوڑا اوز قرآن که نای کری دا دی با دوڑای خوڑا او سوک چه دوڑای خوری نو آقا بیت الخلا تزی داغ قضای حاجت تس رازی ضرورت رازی او دا چاچه قضای حاجت تا ضرورت رازی نو آخو دای نی صحیح ده کنا یو انداز دا کانا یا کلان تو آم دی خوبا دوڑای خوڑلا نو چه دوڑای خوری نو آم احتاجی اولی پا یو نونه دوڑای که سور عالمونو تا احتیاج رازی چه یو نونه دوڑای خوری یو نونه نو دیر مخلوق تا بسه محتاجی ولی یو نونه دوڑای اب دا غنموی کنا نسو بای نا غنمو غنم با پتی کی کاری کنا نو پتی کی چه کاری اللہ خدای خیر شورو واچوا پتی کی چه کاری نو غوی تا با محتاجی یعنی نو ٹکٹر تا بسه محتاجی نو ٹکٹر ڈریور تا بسه محتاج ہے نو ٹیکٹر چکے میں کپنا ہے جو کڑا ہے کپنا ہے تو بسے محتاج ہے نایل چکم لوار پالی جوڑی کڑی دن آگے تو بسے محتاج ہے او چکم انجینئرنگ والا پکے چکم دن انجن کار کئی نو آگے انجن والا تو بسے محتاج ہے بیا پیٹرول پمپ والا تو دغا تو بسے ڈیزل والا تو بسے محتاج ہے دا سور پسے را شد ہے خسرب کرو لوکے دا خسرب تب سبسیل نو کمگینی بیا دیر دے گورے نو چیدے او کارلا نو بیا با اللہ اللہ کر کے یار خدای راوی خیجے و تر تا محتاج ہے او بو تا وسی محتاج ہے چی لویگی نور تا محتاج ہے چی او چی پخیدو تا محتاج ہے چی پخشوا نو چی تریشر کائی نو تریشر والا تا وسی محتاج ہے نظام میں تریشر شرگر والا تا وسی محتاج ہے نو چی بیاد آگی نا پی راوالی دلا که خیری کور تا دانی راو رسولی چکور تا دراز نو بیگم صاحب بے سپاکی نو بیگم صاحب تسی محتاج ہے نو بیا بے جرند توڑی نو جرندگڑی تسی محتاج ہے مشین والا تا محتاج ہے نو بجلے تسی محتاج ہے گینی عبو تسی محتاج ہے نو چی اوڑو دیکھ لکور تا دراز نو بیگم صاحب بے غگینا نو آغا گلو کی بیگم صاحب تا محتاج ہے نو چی پخی نو تبخی تا محتاج ہے ملاندی با تا ورگ دی نو ور تا محتاج ہے دا داسو آسان نه چې دې د تکاتا کې په لاندې زور روغون ته کېږي چې به د پاسه کېږي او تعلیل زور ورکه چې مان نه کا تکړه دا داسې په آسان نه یو نه نه ډوډا خوړو کې څومره احتیاج دی نو کانه یا کولانه توام ای خو به ډوډا خوړه چې څوک ډوډا خوري هغه خود دوم رسی محتاجی نو محتاج لا خدایي جو خود محتاج وي دوسرو کا بالا اوس سے مدد مانگنا ہے کیا چې بل د بل محتاجی هغه ونه امداد غوښتل سوشو نو کانا یا کولان توام آئی دوارو با ڈوڑای خوڑا دوی مدام دوی مفسرین ذکر کئی ابن کثیرم ذکر کئی دارنگی تحصیلم ذکر کئی تحصیل وی وی عبارتن عن الاحتیاج الى الغائط دا اشاره دا چی دا غیلویو بولو تا ضرورت رازی دارنگی برهان کی ذرکشی ذکر کئی کنا به عن قضاء الحاجه کنایه کړه دا قضاء حاجت نه چې وی قضاء حاجت ته ضرورت راځي نو چې دې ته ضرورت راځي نو هغه خدای نه نو کانا یا کولان توام امام ابن قیم رحم الله غاصۃ اللہ فان کې ذکر کړي و یا کول ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذاک هل ذا الہ و یا کول ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذاکہ الہذا الہو خوراکی اس کا کئی او بیاچ داغی ضرورت کمی ماغی باند رازی نو دالا خدا یوے وی تعال اللہ عن افکن نسوارا یسال کلهم عم افتراہو تعال اللہ عن افکن نسوارا اللہ اچت دروغ نسواراونا یسال کلهم عم افتراہو یسال کلهم عم افتراہو تا پوز بکی اللہ دینا داغ سو چی دی دروغ جوڑ کردی فیا عبد المسیح افق فازا بدایتو فازا منتہاہو فیا عبد المسیح افق فازا وی ایدی سال سلام بندہ راویخ شا افق فازا بدایتو فازا منتہاہو دائی شروع او دائی اختتام دے دا چی شروعی چی ڈوڑای اخری و اختتام دائی چی بیا قضای حاجت لزینو اللہ خدایی وی نا خدایی نی کانا یا کلان تو آم دای و دوار دوڑای خوڑا انظر که با نبیون لهم الایات او گورا که با نبیون لهم الایات سرانگی بیان همونگ دیتا خپلای دلائل قدرت دلائل یووالی سم منظر بیاو گورا ناو فکون چرتوار لشو دی توحید نشرکتا قلور توحید تابدون من دون الله دام صلاة و رسو اتابدون من دون الله ای بندگی گوی تاسو بیدا اللانا دا غسل هم لکل کم زورن ولا نفا چه مالک نوی تاسول را زورن ولا نفا دا نقصان او ندفایدی زورن اللم تابدوهو دا زرر کتاسوی بندگیو نکی ولا نفا او ندفی ان تابدوهو کتاسوی بندگیو کی یعنی ندفایدی مالک او ندف زرر مالک مالا هم لکل کم زورن چواک دانی تاسوی تکلیف کتاسوی بندگیو نکی نه تکلیف ده تنشی در رسوله ولا نفعون ده فائده که تاسوی بندگیو که ورامده ده که والله هو سمیع العلیم او اللہ چه اق قی ده وریدون که بلسوک نا او اق قی ده پوه بلسوک نا هو سمیع فکه فتح دونم لدف زرر والجلب المنفع نسنگ ارامده ده که وی نه ده اوری آجت او نستا پاجت پوه ده نو چه ده نه اوری آجت او نه ده پاجت پوه ده نسنگ ارامده که والله هو السميع العليم الله جنو علي اوريدن کي پوي ذات قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ورتوا اي كتاب والو جاته م کوي بدين خپل کي نام مناسب لا تغلو في دينكم دا ټول غلو وکنم چې دا الله صفاتونو مخلوق لور کي دا الله صفاتونو مخلوق لور کي او مخلوق الله سره برابر کي دا زياته دي کنن لگا نه زماني برليانو اگه وی خدا کے دامن میں کیا ہے وعدت کے سوا جو کچھ ملتا ہے تو ملتا ہے محمد سے وی دا اللہ پا لمن کی دیو والی نیلا وسی دی اللہ خوی یو دنو جو کچھ ملتا ہے تو ملتا ہے محمد سے، وی جس سے ملاوی گی نبی علیہ السلام نے ملاوی گی. او دا وی وہی جو عرش پہ تا مستوی ہو کر اتر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر، مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر، وی دا چھپا عرش پانے مستوی نو پزما کا مصطفیٰ شو، مخ کے عرش پانے اس پزما کا بانے شو. دا یو شید کنا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دا خدای تو صفات آ نبی علیہ السلام لور کئی. لا تغلو فی دینکم، تا زیادہ مکویو پا دین پلکی نامناسبا، ولا تتبیو وا قومن، او متابدار کی دا خیالات دا قوم، قضولو من قولو چیقین خطا و مخی، وازولو کسیر او خطا اکرل دیرو، وازولو ان سوای سبیل او خطا دلار برابر نام. لوین اللذین کفرو من بنی اسرائیل، لوین اللذین کفرو پلانت کلشوی دا کسان جی کافرانی بنی اسرائیلو نام، علا لسان داودا فجب داود علیہ السلام بانے پخیرو داود علیہ السلام، فخیرو داود علیہ السلام و دی سازوی دا مریم، دالک ماسو و کانو یاتدون، ناردی وجنا چیو دی نافرمان او دادا تیر، کانو لایتناونا منکرن فالو، دیوو لایتناونا چنو منا کولیو بل، هم منکرن دو گناکارنا فالو کو بے دیرنا، گناکار بے کو، ایو بل بے منا کونا، لا يتناهونا منكر فعلوه، لا يتناهونا نبه منا كل دي هم منكرين دو گنانا فعلوه يومانا، چه كو بده خلقو غيلرا خلقو بگنا كو او دي ببندولنا. دوهم فعلوه اخفل بهم كو دي گنا لرا، اسي بيو تيوزلوه مكو بيا بيو سر ناستو ناس بو بایکارت پتن كو. لا يتناهونا منكر فعلوه، مدارك ذكر كي فيه دليلن، دیکھ دلیل لے پا دی خبر باندی، ان ترک نهی عن المنکر، چفر خودل نهی عن المنکر من العزائم، داد لوی گناونو ندی، داد لوی گناونو ندی. فیا حسرتن علی المؤمنین عن اعراضهم، نوی افسوس تے مسلمانانو لرا چا غی نند دین اعراض کرده. او دا پلیتای چه کمی بیان شوی، نو دا یو پا یو چه آغای دا کمی دا آغا دا شروع دی، یایو لده 51 نمبر آیاتنا شروع دی، دا طولی چس دی، نو دا یهودو لی ذکر کردی دی، خو منگ تینا بچ نیو، کدا منگ کران لزو منگ دا پارام دی دا دیو جن شر قرآن رحمه اللہ سمت الدرر سب 57 کے ذکر کئی، وہ 5 دوستم کے وی اقولو فی زوام الیس الذین تزیو بزی العلماء، این دیا کسان چھگئی جامع غندی جامع دی مولیانو، فی ها زیل اوصاف پدی صفتونو کے داغی پشانو لینی دی، حیث جعلو الدین لی دنیا چھدی دین دنیا لو گرزو، یکتمون الحق حق پٹی، ویحرفون آیات اللہ او آیاتنا دا اللہ بدلی، ویاکلون السحت او حرام خوری، کم دی آغا حرام من اموال الیتاما دی یتیمانان مالونا، والنذور التي تهدى الى القبور او آغا منخت چی قبرون تا پیشی، او بی اسماء العباد الصالحین یحتالون چلون جوڑی لمثل الاسقات اسقات تا، وَيَسْتَاجِرُونَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لِلْأَمْوَاتِ او مړو لچ ختمو کی پاغي پیسي غواړي، قائدون للشرك والبدعات او قائدين دي راخون کی دي خلکو لا شرك او بدعات ته یو ټکی ور بسي وي، ينهقون في العرس والميلاد، ينهقون في العرس والميلاد د خر په شانتيونيږي، في العرس وال د خر تعریف څه ده حيواني ناهق کنه، ینهقون فی العرس والمیلاد دا خر پا شانتیونی گی دا عرسونو او دا میلادونو پا مجلسونو که، وی دا پلیتای دا غیم دی کنا، دا غی پلیتای هم دی دارنگی کاتوی چی دین ولی نبیانه، شیطان و توسوسا چی وی غریب بشه، وی دا غی بارا که ذکر کهی، وی و کسیرم ما تسمع الیوم ذالکا، وی دیر کرتا و او ردا تنن رزی داوی کسانو نا، یکتمون الحق چه حق پتی، ان الفقر یعوقهم عن بیان الحق چې موږ زګه حق نه ویانو چې بیا غریبانان شو او بیا وراله خلق اړي تړي بند کی لا یتناهون منکرن فالو لا یتناهون منکرن فالو اینه مرکه خلق لا ګنا نه او کې دی لارام شیخ صاحب ته پنځ پیر مد ذل العالی اده زاینو کې اکثر وای ایا علماء دین مالی و راکم تغازیتم عن منکرات الاوامرین ایا علماء دین مالی و راکم تغازیتم عن منکرات الاوامرین ویل دین آلمانو سشوی دی مال را چوینم تاسولا تغازیتم عن منکرات الاوامرین چه تاسو دو گناونو نستر گی پتکڑی عمل امر بالمعروف و نهی فرضکم عمل امر بالمعروف و نهی فرضکم فارستم عن ذاکا اعراض حاجری ولی پنیکو بانده حکم او دا بدون من اکول ساسو فرس نو فارستم عن ذاکا اعراض حاجری و تاسو داغینا دردو کلاو پریم خودل اما خزل می ساقا ربی علیکم بیانتن صحو بالحق اهل المناکری اما خزل می ساقا ربی علیکم ولی زمارب ساسو نواده نواغسته بیان تنسیو بالحق اهل المناکری چه تاسو بدو گناهونو والا خیرخوایی کوئی او داغی لاس بدو گناه نبنده وئی او غی تا با گناه خیی لبیسا محکانو یا فالونو دیر بعد دی آغا چه دیئی کئی ترا کتیر منهم یتولون الذین کفرو وینی با دیر دا کسانونا یتولون الذین کفرو ترا کسیر منهم وینی با دیر دینا یا تولون الذین کفروا چی دوستی وکید کافرانو سرا لبی سما قدمت لهم انفسهم خام خادر بد دی آغا چی لیگلی دی لیگلی دی لهم ما قدمت لهم چی لیگلی دی لرا انفسهم زانونو دی نفسونو دی سی دی آغا انسغت اللہ علیم چی غصد اللہ دی پا دی باندی و پیل عذابیم خالدون او پا عذاب کی با دیوی همیشا ولو کانو یومنون باللہ او که ده ایمان روڑه پا اللہ بانده و نبی و پا نبی علیه السلام بانده و ما انزل ایلیه او آشنا ده کلشی ده تا طرف ده و ما انزل ایلیه ولو کانو یؤمنون بالله او که ده ایمان روڑه پا اللہ بانده او پا نبی علیه السلام بانده و پا کتاب چنا ده کلشی ده تا طرف ده اللہ نا مت غزوم اولیاء نبی وی جوڑ کری دیل را دوستان که ایمان پا کیوه نو دوستان کری بے نبی کافران به دوستان کړي نه فکر کوي نو کافرانه دوستان کړي دي نو ایمان پکې نشته کم قیاس دی قیاس دې څه نه دی کنه لکن التالیه باطل فالمقدم مثله ولکن کثیر منهم فاسقون دا مقدمه استثنائیه ده لیکن زیاد دی نه ماتون کی حکم دا اللہ لرا حکم دا اللہ مات کا اللہ پا دوستای منی وی او دی اونی ول نو چی وینی ول نیمان پکی نشتا دی ولیکن نا کثیر منو فاسقون لیکن زیاد دینا ای وطن کی دی ایمان نا خارجونان ال ایمان وطن کی دی ایمان نا لتجدن نا شدن نا سی عداوتن لتجدن نا شدن نا سی عداوتن خامخاوی نیبا لتجدن نا خامخاوی نیبا کثیر من الناس اشد الناس زیاد سخت خلقونا عداوتن بو دشمن آئی که للذین آد پار را کسانو آمنو چی مان راوڑه الیهود آیهودیان طول که سخت دشمنان سوکتی یهودیان الیهود آیهودیان والذین آمنو والذین آشرکو آکسان چی صدار جو کرده دا اللہ سرا دویم نمبر سوکتی اندوان والذین آشرکو آکسان چی اللہ سری صدار جو کرل شیعگان و بریلیان دا دا موحدین و سرسخ دشمنان دین للذین ها دا پارده والا تجدن نا اقربه هم او خام خامی با زیاده دا اینا پا مینه که نا پارده کسانو چی مان راوله ده اللذین ها کسان قالو چی وایی اینا نصارا چی اقینن منگا نصارایو دا غی مینه با زیاده خود طولو نگوره اللذین ها اسلمو من هم دا کسانو چی اسلمو من هم چی اغی اسلام راوله ده اینا چیمان راوڑه دینا کن نجاشی و غیرهم لکن نجاشی او دین علاوه نور شو کن نجاشی و غیرهم لکن نجاشی او دین علاوه نور ولا تجدن اقربهم مودة آیات معلومه شو چی یهودیان پا دشمنای که پٹاب کی دی بالکل سخت دشمنان پٹولو کی سوکتی یہودیان او دویم نمبر دا ٹاپ دشمنان اغا والذین اشرکو بین الاقوامی ایجنسیوں کی تباہ کاری ہیں اڑو کے کتاب دے نزدیک کتب خانے سے طلب کرے نو دا اڑو کے اونت کتاب دے پائی کی دایات لمبے نکل لے او دای بیا شواہد پیش کری دی چھ زیاد نقصانی دا مسلمانانو دا پارا اغا یہودیان و ہندوان دی یہودیان و سوک دی ہندوان دی نو نصارا و بارا کی قرآن سوئی والا تجدن اقربهم مودہ اوینی با زیاد دینا مودہ پا دوستائی کی فمینہ کی دا پارد مومنانو زیاد نزدی دینا فمینہ کی مومنانو سرا لزینا کسان قارو چوائی غینا نصارا اتکینا مونگی پرنگیان نصارا موی پا دوستائی کی سخی ای با دوستی دی رکی خم آوی دا آنگا نصارا چلیس راوڑ دے ایمان راوڑ دے دانگی نی چه نصارا دوستان دی او بس اوی لداز دوستائی پر آس کسکا ورکا نه دشمنان دی دشمنان دی دے آیات مقصد دا دے چه دشمنان دا مسلمانانو چه کافر دن دا مسلمان سا دے دشمن دے خوٹک تا پا دشمنائی کسا زیاد تی اسا دی کم دی نو یهود پا دشمنائی که دا طولو نا زیاد تی او یهودیان او اندوان او نصارا ورپسی دی بزازیا دا ذکر کئی او مسئلی که باز که خونگو تی نخپل زیر آوالو اغا ذکر کئی چه دا آیات مقصد اغا سده اغا وی ویلی ان البحث فی قوت الكفر و شدته زنو کفر سخته او دا زنو اغا لکم نه لا فی قوت العداوت و ضعفها اذا تأملت النصوص بعلتها و معلولها یعنی دا دشمنان دی دانا چی گینی دشمنان پاک تی والا تجدن اقربهم مودہ للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا او پوس وقت کی نصارا طول دا یہودیانو پلاس کی اغی ور اللہ پلاس کی ور کردے او مسلمانانو لخلاف چی سکی کی دا اغینا نو حربی جوڑی کردی مخی میں حربی ویلیم میں سچی کمی حربی اغی دا مسلمانانو خلاف جوڑی کردی یہودی پروٹوکولز پنن بانے یا یہودی فتنگر یا اسلام کے خلاف یورپی اقوام کی سازش ہے دا سنور ډیر شی دی کتابونه عملاوی کی نو تیو ګوران اوریان بشین ذالک بیان منهم قسیسینا دا دی وجنا چې یقینا دینا قسیسینا طلبگار د حق تی قسیس طلبگار د حق وروبانن او پری خودن کی دنیا وانم لا استکبرون او دی ځان غړنه غنی دلیل نه چې کله ودریږي ورتا وانم لا استکبرون علی الحجت اذا قامت یقیناً دیش دی لا استکبرون دی ځان غټ نه غنی دلیل نه چې کله ورته دلیل قائم شي وای دا سمیو چې کله واوري دی ما کتابون ذلیل الرسول چې نازل کړی شوی نبی علیہ السلام ته ترایونو مینی باز ترګی دی تفیزو من ادمی چې بایگی بدو خونا ڈاکی بایدو خونا سترگی بایگی نو ذکر دا محالا مراد تینا حال یعنی اوخ یو پکسی کی گی بایگی تفیزو من ادمی ڈاکی بی آقا دو خونا مما ربو من الحق دادا نجاشی و داقا دا ملگر و تذکرہ دا جعفر رضی اللہ تعالی و حبشی تطلیو ابو سفیان رپورٹو کوئی زمان دا علاقی نا دشگرد راغلی دی او دل تا پناہ غواری نو خبردار چې دې دشګردو له پناه ورنکي او موږ له چې کومو خپل مجرمان موږ ته حواله کړي موږ ته خپل مجرمان څه کوي حواله کړي نه جاشو خيار سړیو ډایري کې ونه نیول چې حواله کړل او ته راځي وړي غدا وګور ګنج رښتیا دشګردي او کسنګ چللې جعفر رضی الله تعالی راوستو او ابو سفیان هغه هم راوستل مخامخ ناستو جعفر رضی الله تعالی غراغه وګدو واقعیا دا ډیر په بہادرای باندې خبرې وکړې ډیر په بہادرای هغه خبرې وکړې هغه ورته تاسو سشي دعوت ورکوي نه جاشي ورته تاسو دعوت د څو ورکوي هغه ورته زمونږ دعوت د تزوما ویاو وی مونږ چې راتلو نو تازه تازه کافرانو مشرکانو نه جاشي ته دا ویلو وی او اغا تا کنزل کئی نو اغا ورطوی تاسو دی عیسی علیہ السلام بارا کسو آئی او اغا بارا کتاسو با دیرا دیوائی اغا تا اغا خبر در توکم وی منگ چرا دونو تازه تازه سورت راغلو سورت مریم او اغا شورو کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل جلالی آواز او پخوگ آواز بانی سورت مریم کاف ہایا این سواد شورو کو آغای چه شورو کو تر سزای پوری تلاوتو کو چه قال اینی عبداللہ دا غزای راغی نجاشی تیو کو تل نجاشی سترگی دوخ کنو دکو چه داری والی سامی جرل او چه دیز راغی فقط تلفل احزابو من بینهم چه احزابو چه کمدنو اختلافو کو دا غو بارکی گی نور خبر خداو چه عیسیٰ علیہ السلام میدی چه ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم داوی اغورت بس بس بس ما ایمان نارو ستا پیغمبر چی سیوری دی دا بالکل کرا حق خبره نجاشی ایمان نارو داغ تابدارم ایمان نارو غزائی که بیاخو جعفر رضی هون راغی دی تش ایمان دار پاتی شو نور ور تا سه هدایت ملاو نشو چی دا موس سه خبر داداو دست سه خبر دا نور سه خبر نشو دی که نجاشی وفاد شو نجاشی وفاد شو جنازه والا پکاروا کنا سه پکاروا جنازه پکاروا اغری ته خدا پته نو چې جنازی څنګه چلی څنګه چلی نبی علیہ السلام له جبرائیل علیہ السلام راغو یا دوست خو وفات شو نجاشی وفات شو جنازه لوکا ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درید د نبی علیہ السلام او د نجاشی په منځ کې خلاله رګړې شو او نبی علیہ السلام ته نجاشی مخامخ کاری ده او نبی علیہ السلام ولا جنازه وکړه نو غایبانه جنازه کوي غایبانه جنازه کوي او دا دلیل وای غایبانه جنازه له دا دلیل وای نو هغه خو نبی علیہ السلام ته د مخینه خلال ورکړی شو او جبرائیل علیہ السلام متویلو او دا غلا جنازه شوی نو لا خخ شوی نو نو نبی علیہ السلام غایبانه جنازه کوله نو پاپته پسو په دوه دوهته پسو پینځل سره دی پسو کال پسو غایبانه جنازه دې کیمرا وته او تاسو د کیمنه خلال ورکړی شو چې تاسو چې کوم نه مړ ښکار دی او کوم دین دوان په وطن کې خاص ته چا په جنازه نه دا کړی نه جاشو خو د کافرانو په وطن کې اول ته خصوص د جنازې ونه څنګه به جنازه و چاغله چې کمندونو چاغې جنازه نه کوله خدا اسی په ډب چورلی دنو شوروی پوسټری بچاپ کی غایبانه نماز جنازه غایبانه نماز جنازه وایذا سمیو ما انزل الی الرسول هر کله چې واوري دی هغه چې رالی گلی شی په نبی علی السلام با الی الرسول نبی علی السلام تا ترا یونو میری بسترګې دای تفیزو من ادمای چا با بیګی دو خو نا ان داری بوئی تفیزو من ادمای مما عرفو من ڈاکی بیدو کنا مما عرفو من الحق دیوی جنا چوپے جانا دی حق لرا یا قولونا وائدی ربنا و رب زمنگا آمن نامنگ ایمان وڑے فکتم ناما شایدین مولی کمگ لرا سرد گوای کون کنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرد نبی علیہ السلام دو امت مولی کا ما شایدین اللذین آئے شدون لکا بی التوحید والی انبیاء کبی رسالہ اگئی سرد مولی کا وما لنا وسدي منغلرا لا نؤمن بالله شي ما نراو منغ با الله باندي وما پاغ باندې جانا من الحق شراغري منغ تداقنا پادر سره غوغي خونو الله ولي ایمان نصیب کو وانات ما ان يدخلنا ربنا او تمل زمنگا چې دنه بکم رب زمنگا مال قوم سوالين سره قوم نه کارونا فاصابهم الله ما قالو نو بدل کور کدلر الله دوجه داغنا چې ویلې دی دې خبرو دوجه دومره کلی خبره وکړي الله ولا بدل کور کلس فاسابهم نو بدل کرکل دیلر اللہ دو وجد آغنا چویلیو دی جناتین باغونا تجری من تاتر نار چو بایگی با لانی دورن آغنا ولی همیشوی بدی کیو دالک جزا المحسنین او دادا بلد نیکانو واللزینا کفرو کزو بی آیاتنا او آکسان چو کفر کو در روزنیو کرن زمنگ آیاتونا اولائی کا صاحب الجاہیم دا غلق چند داری دوزا خیان یا ایو اللزینا آمنو لسم باب دیکھ اعادہ بیا داغی مسلو بیا داغی مسلو اعادہ کی سلور مسلی وی داغی مسلو بیا اعادہ کی اے ایماندارو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم مارامو ایتاسو طیبات ما پاک آغا چی رواکڑی اللہ تاسولا چی اللہ لکم رواکڑی نو آغا پزان باندی الله حرام کړی دی نو هغه حلال وای ما حرامو الله حلال کړی نو حرامو وای ما لا تحرمو طیبات ما حل الله لكم کا قیدای په ولرلا یو شی دی او اللہ رب العزت حلال کرے دے او حلال لے او دیوتا حرام ہوئی یا حرام تا قطعی حرام تا حلال ہوئی او عقیدہ پہ اولر اللہ ندا کفر دے او که صرف د خبرې تر حدا وا چې حلال او ته حرام وي حلال او ته سو وي حرام وي صرف د خلی تر حدا وا عقیده پې نو چې ګینی دا حرام دی اګه چې و ته مخه ته پرتو وي حرام کې اوس کم دا او ما حرام وي نو دا نه چې دا چی حرام ده خود دا وینا دا او کړ چې دا چی زما د پاره څه ده حرام ده نو اوس دا قسم نه تاسو شه دي قسم دا قسم نه او چې بیا ور سره لګیا دي او معاملې ور سره د حرامو کوي نو دا بدعت دي چې معاملې ور سره د چا کوي دا حرامو نو دا بیا بدعت دي لا تو حرمو طیبات ما حل الله لكم ما حرامو پاکا چر واکړي الله تعالی سلام ولا تدو زیاته مکوي دا زیاته ده کنه لا تو حرمو ما حل الله کرته وي یعنی لا تدو لا تو حرمو ما حل الله ان الله لا يحب المعتدين یقین الله نخوخی آغا زیادتی کون کی نورد پا تحریمات العباد وکلو مما رزقکم اللہ قرآی تاسو داغینا چی درکلی تاسو را اللہ حلالا طیبان حلالا پاک واتقو اللہ اللذی انتم بی مؤمنون او یرگی دا اللہ غزاتنا چی تاسوی پاغبان ایمان لرون کی تاسو پاغبان ایمان لرون کی لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم مسئلہ دا قسم راڑا دیس مناسبت دے مسئلہ دا سیراڑا قسم امونگ مخ کیویلو چه حلال و تا حرام ہوئی نو دا سدے قسم نوی یا سڑیا دا حلال و تا سمو آیا حرام مو آیا کچر تا قسم دے کڑے وی چه زبا دا نو خورم نو قسم مات که خدا حلال شے اخرا او دا قسم کفارا ورکا شای قرآن رحمه اللہ آغا سنت الدرر کے دے آیات پا دس طریقہ باندے ربط پہلے دے وَإِنْ حَلَفْتُمْ فَكَفِّرُوا أَيْمَانَكُمْ کتاسو قسم کڑی نو فَكَفِّرُوا أَيْمَانَكُمْ دو خپلو قسمونو سور کئی کفارہ ور کئی لا يواخذوكم الله باللغو في ايمانكم ننوی اللہ تاسر را باللغو في ايمانكم فاغ بیرادی دو قسمونو ستاسو ولیکن واخذوكم مما قدتم الايمان لیکن نوی اللہ تاسر را پاغ بانے اقتم الایمان چه مضبوط قص کڑوی تاسو پاغی دا قسم اقتم چه مضبوط قص کڑوی تاسو الایمان پاغی بانے دا قسم دا قسم قص دی پکڑ دے اقتم الایمان چه دابا نکوم یا دابا کوم نوز داغی خلاف دیو کو چه مات تی کنو آئی کی کفار دا فا کفارتو اتام و اشرت مساکین نو کفار داغی دا اللہ نم دی بیزتی دی اکڑا او دیوی چه دابا نکوم او بیا دی وکړل نو دا الله د نوم نسو وکړه بے عزتی وکړه نو اوس داری جبیرا او داری سو شکرانه ورکا فکفاره تو اطعام و عشرت مساکینا نو کفاره داری خوراک ورکول لسو غریبانانو تا من اوسط ما تو تیمون علیکم د درمیانا آگینا چه خوراوی تاسو په خپل کوروالاو بانده کوروالاو بانده درمیانا خوراک که بس گوه خواه بینده پی خورا نو پاقیم گوه خواه بینده خورا تو توی مونا علیکم چه خوراوی تازو بخفل کورو علاو بانده او کسو تم یا جامع دادهی او تاریر را قوای آزادو لسطو اوز دا وست دینا رسی دایی بچه قسم کردهی نو دایرک بای استاجی سو رزی روجی دیا نا چه سڑی قسم دا که دایرک رو جول روانده نا دایرک روجی نیش ده اول کفارا مالی دا اول بلس و مسکینال و دوڑاور که دبل سهار و ماخام دو تیما یا پیو تیم شلو کسانو لا دا غید جوړه جامه او یا به غلام آزاده چې دا درې واړه نو د دې وس دی نو نو اوس کوم دینو درې روزي وونی وی پر لپسې فمل لم یجد د چا چې وس نو دی فسیامو سلاسیام نو روزي درې ورځې پر لپسې ذالک کفاره تو ایمانکم دا کفاره د قسم نو تاسو اذا حلفتم چکلے وی کے یومات کی اذا حلفتم وحانستم چکلے او کے یومات کی دا نچ قسم دیو کنو کفارہ بور کہے نچ قسم مات کنو کفارہ بور کہے اذا حلفتم کلے چ قسم کے یومات کی وافزو ایمانکم حفاظت کے وی دخپلو قسمونو قسم حفاظت سر یو وافزو ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو یعنی فبر روفیا ولا تنسو یعنی قسم سر تورسوي ما ته وي ما خو چې کله ګناکار نه ګنا نو پورا کولی ګنا نو کو پورا کولی ګنا نو بیا قسم څه کا مات کا دیمه دا جواب ازو ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو یعنی لا طالبو اصلا تسرالو قسم کوي مګر څه ضرورت ته قسم کوي ما وافزو ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دارنگ بیان اللہ تاسو خپل آیاتنا لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمتونو یا ای الذین آمنوا انما الخمر والمیسر دا ذکر کوي تحریمات الله اے ایماندارو هغه سيزونه چې الله حرام کړی اے ایماندارو انما الخمر والمیسر والانصاب انما الخمر یقینا شراب والمیسر او جواری والانصاب و درگاهونا والازلام او تویش پخوشو بانده رجسو منا مل شیطان دا پلیتی دا مل شیطان نا فاشتنیبونو زانتی و ساتی دیز او موی چپ درگاهونو بانده علالا رام دا او رجسو پلیتی تازه گندگی رجسو منا مل شیطان پلیتی دا مل شیطان نا فاشتنیبونو لالکون تفلیونو زانو ساتی دینا لعلکم تفلحونو ندید پارا چه کامیاب شی تاسو لعلکم تفلحونو ندید پارا چه کامیاب شی تاسو انما اوریدو شیطانو یقینا نیرا دکی شیطان این یو قیاب اینکم الاداوت والبغضاو دا چه او غرد استاسر میانزا الاداوت دشمنی والبغضاو تربگنی فی الخمر والمحسر دا واجه دا شراب و دا جوار اینا جواری شراب او دا جوارو دا واجه نو شراب سره دشمنی راضی او بل د جواره سره هم دشمنی راضی جوارګر د مور هم غلا کوي د خزن هم غلا کوي ضرور نام غلا کوي او د جواره کې پړو ګټي او بایلی بیا خپل ملګری سره دشمنی شابه او د ځ وکړي چې جوارګر په خپل خزې مور کړی دی خزې په ګور کړی دی زما خزې په کواله راځه را میدان ته کیږي خو یې زه پرې دم انا بیا وکو نو دا دشمنی او ترابګنی پیدا کیږي فل خمر والمایسر بشراب او بجوار او باند بجوار ای باندې وای صدکم ان ذکر الله او باندې تاسو لا دی یاد الله نه باندې تاسو لا دی یاد الله نه یسه یو پوچوند کې کټ گئی او پاری کې بچتا یو انام څه ته ملاویږي یا بنه ملاویږي اغه کې د مازیګر او د ماخاموس قربانی نو وای صدکم ان ذکر الله فوټبال کې اغه د پاره چې کمنه د ماخامو د مازیګر که ما خام مونز کهی نو پا ماز خوتا نیو کهی زکوی که ما خام مونز لچوٹی کهو نو بیارا تا تیاری کهی بیا بال نخکاری نو پا دی رنا که دا مونز با پا دی تیاری کهو کو خیر دا خو رنا که با بالو کو ویسود دا کو من ذکر الله او بنده ای تاسو لا دی یاد دا اللہ نو دا منزنا فالانتو منتوهون غای ای تاسو بندی دون کی مانت انتوهو فالانتو منتوهون غای ای تاسو بندی دون کی دا ایتون چنازل شو صحابو چه رکره انتهاینا ومنگا منشو او چاٹه راغستی شرابو اپنالو کی اڑو لی فالانتو منتوهون استفام بمانه امر فالانتو منتوهون واتیو اللہ واتیو الرسول تابداری دا اللہ و کیو تابداری دا نبی علیہ السلام واضرو ویاری گئی واضرو ویاری گئی فاین تولیتم کتاسو آوڑی دی نو پوشی چی قینان انما علا رسولین البلاغ المبین چی قینان با پیغمبر زمان بای رسول خکاران لیس آل اللذین آمنوا آملوا صالحات دیا کسی ٹکی مقرر راغلی دی زیبا یوماناکم او دی آیات کی وی چی آرام مومنانو اغی وفات شیوی دی او اغی شراب او جوارای کڑوی دی آیات درات لونا مخی او پا تا وطنو دا اغی بسکی گی وی چی دی آیات نمخی مخی شیوی دی او نور عمال برابر ونو دی گناہ پی نشت دی لیس آل اللذین آمنوا نشته ده پا کسانو بانی چیمان راوڑه پا یووالی ده اللہ آمنو بی توحید واملو صالحات او عمل کئی نیک یعنی فرائض پزائی کئی واملو صالحات فرائض پزائی کئی جناہن گناہ فی ما پاسکی تو آئیمو چی خوڑ دی دی یعنی چی استعمال کری دی تو آئیمو چی استعمال کری دی نشرابو دو جوارا ہے دمالنا تو آئیمو چی دی خوڑ دی استعمال کری دی زامت تا قو کالا چیزان بچ کرده شرکو دو گوبرنا و آمنو او کامل کرده خپل ایمان و آمنو او پورا کرده ایمان خپل وامل الصالحات عمل کړه په سنت طریقو باندې بقایا عمل فرضونه وامل الصالحات عمل کړه په نیکو باندې ثم تقوا به ځان بچ کړه د حرامونه وامنوا او ایمان راوړل یعنی دامو علی ایمان همیشه پاتې شو دی په ایمان باندې وامنوا همیشه پاتې شو دی په ایمان ثم تقوا او بیا ځان بچ کړه شوباتونه شوباتونه ځان بچ کړه ثم تقوا بیا ځان بچ کړه دا غړ وړو سيزونو نا واسنو لک حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الحلال بین والحرام بین وبینهما متشابهات حرام بین حلال بین خکاره خکاره دی حلال و حرام منز کسو متشابی سیزونه دی ده تقوی غلط و نخدا دا چه سره ده متشابی نوم سکی مشتبه سیز نوم زان بچ کی چه ده حرام و بوین ده بکداغی نوم سکی زان بچ کی سمت تقو بیزانو سات ده مشتبه سیزونه و احسانو او احسانو کو پده عمل که اخلاصو کو واسن یا الناس بعد الایمان احسانو کو با الناس خلق سرا پس ایمان نا واسنو والله يحب المحسنين ایمان درې ځایو نو یو معنا امنو بالتوحید دیم امنو یعنی اكمل الایمان او دریم امنو یعنی دامو علی الایمان دارنګي تقوا درې ځایو نو یو معنا اتقوا عن الشرك دیم اتقوا عن المحرمات دریم اتقوا عن المشتبهات عملو صالحات اگر دو زایو یو عملو صالحات فرائض او دیم و عملو صالحات سنت والله يحب المحسنین اللہ امینہ کئی المحسنین دا نیکی کو ان کو سرا دا اخلاص کو ان کو سرا چه پہ اخلاص باندی روانی نو دائی تردیز ہے پوری تحریمات اللہ او تحریمات العباد اگر ذکر کل سو وقتی بیانور ذکر کئی واخر دوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم سورة مائدة بیان د سالورو مسالو کې منقسم و لسبابونو تا مخ کې نه بابونو بیان شو لسم باب هغه بیانې د اجمال لاغه مسالو کې چې د حلال والی او د حرام والی اختیار اغا یواز دا اللہ دے ندر بلچا مخیم مسائل بیان کل چلا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم بیا دا اللہ حرام شیوی سیزونا بیان کل انما الخمر والمیسر والانصاب خواغ تحریمات داسیو چاگا ہمیشہ دا پارا حرامو دے رکو کے او دے آیاتونو کے زنیاغا حرام ذکر کئی چا اللہ حرام کڑی خو ہمیشہ دا پارا نی حرام یو وقت دواجے او دے اوزائی دواجے حرام شوی وقتی حرمت اغا بیانی چه بس وقت پوری خاص تے ہمیشہ دو پارا پسڑی بانی حرام نہیں تک پا حالت دے حرام کی اخکار کول اس اخکار روا دے پا حالت دے حرام کی کار روانو زه حالت د احرام دا یو خاص حالتو چا پا حرم کی اخکار دا یو خاص زائیو اسو خاص زائیونا او خاص حالتونو کی سڑی بانی سا حرامی او زیادتے دے نمک ہوئی چی بدے حالتونو تا سنور حالتونو قیاس کئی او پدے زائی نور زائیونا قیاس کئی چی نور زائیون بیا اخکار نکوئی او حرامی گنئی نو آغا وقتی حرمات دے آیاتونو کی ذکر کئی یا ایو اللذین آمنوا لیبلونکم اللہ اے ایماندارو خامخا امتحان مکہ استاسو اللہ بشہ من اسوائی دے پہیو سیزبان دخکارنا تنالو آئیدیکم ورماحکم چرسی باتیتا دیتا لحسن استاسو نیز استاسو لیبلونکم اللہ بستاسو امتحان کئی نو امتحان کی دے دا پارا چھے لیفہم العبادہ چھے بانیان پویا کی او نور خلقو تا اخکارا کی اللہ تا خو معلوم دی لیفہم العباد او اخکارا کیے ذکر دے امت او دار امت فرق دے بنی اسرائیلو او دے امت فرق پہ معلوم شو بن اسرائیل تایوی افتر کی او رضوا نخالی وی اخکار با نکوئی اخکار با وی نکوئی او اغا دریاب کیو میان او دی کورو سرد دین آغای چلو نا جو کل او اغا زیاده او کو او نبی علیہ الصلات و سلام امت تایوی تالا سو نزب و ترسی خنب اخکار کئے نو آغئی لا سو نزب رسی و نی اخکار کئی دی امت اداغ امت فرق پر معلوم شو لابلو انکم اللہ بشاین خامخا امتحان مکیس تاسو اللہ پر یوسی سر اخکار نام تنالو آئی دیکم ورماکم رسی با دیتا لحسن استاسو او نیز استاسو لعالم اللہ و من یخافو بالغیب دا چخکارا کی اللہ غصو کو چیری گی دا اللہ نا بالغیب پششا لعالم اللہ و من یخافو بالغیب دا علت دے امتحان دا چخکارا کی اللہ منا غچار را لیفم العبادہ دا چخکارا کی اللہ نور خلکو تا غصو کو یخافو بالغیب چیری گی دا اللہ نا پی بیلی دو باندی بالغیب پششانا دیدا فمن اعتدا بعد ذالکا فلو عذاب علیم چاچی زیادتو کو پس دینانو اغلب عذاب دردناک یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا سوائد اے ایمان دارو مواجنی خکار لرا وانتم حرم شیعی تاسو پا حالت دے حرام کی عمری لروانی یا حج لروانی اے حرام دے تڑل دے دے حرام پا حالت کی خکار مواجنا او من قتلو منکم متعمدان چاچی واجو دیل راستاسو ندقاستا فجزاو مثل ما قتل من النام نو پدبانے سزا دا داغی عمرہ فعلیہ جزاؤن نو پدبانے سزا دا مسلما قتل من النام داغی عمرہ چی وجلی دیزا من النام سارونا سشے وجل دے داغی پرشان دی دالال سارونا اور کی او داغی پشانو داغی عمرہ نو یا پا بدن کے او یا پا قیمت کے یا اسی زی واجل دے خکار کړه دے پرس کوسائی واجلی دا او دوسائی پشانت سارو کی گڑا او بیزوم دی یا وڑو کسخی او سخوٹیم دی نسخی سخایان آدھے پکی ور کی نو بادن کی داغی امرادین وردی کی که بادن کی آغا شان نمیلاوی گی صورت او شکل کی نمیلاوی گی مقیمت تی ور کی کہاں مثل نمرات مثل سوری یا مثل معنوی مثل ما قتل من النعم دا غمرا چه وجلی دا غد سارونا دا غمرا بدن و یا قیمت یا کم بی دوال من کم فیصل و کئی پدیبان خامدان انصاف انصاف والا کمی المجتنبین عن الماسیہ چیزان دو گناہ نبچ کئی یا کم بی زوار لی من کم فیصلہ وکی پدی با انصاف والستا سنا اغی بووی چی داشی والا پکار دے دمرا قیمت دے حادیم بالغ الکعبہ حادیم بالغ الکعبہ ادا سیال کی جدا قربانی وی رسیدن کی کعبی تا حادیم بالغ الکعبہ پدا سیال کی چدا قربانی وی رسیدن کی کعبی تا یا یوہزا حادیان قربانی قربانی کڑے شوی یوہزا حادیان قربانی بکولشی قربانی بالغال کعبتی رسیدن کی کعبی تا یا حال لے آیا مفول مطلق دے بالغال کعبتی رسیدن کی کعبی تا یعنی دا سزا چکم دا ندا با کعبی ترسی او کفارتن تو آو مساکین یا کفار دا خوراک دا غریبانانو او اللو ذالکا سیامن یا برابر دا خوراک دی سیامن روجی فرس کا چکم سیزی وجل دے فخکار کی او دا دی سل روپے قیمت تے نو قیمت نور کے نو سل روپے غریبانان لڑوڑا اور کی او یاو سر سل روپے نشتے نو دا سل روپے چھتے سور روجو فدیہ جوڑی گی حساب بہو کی دا سل روپے چھتے سمر روجو فدیہ جوڑی گی پارس کرے اگر روجی فدیہ شل روپے دا آنو سل روپای دی پینزو روجو فیدیه جوڑی گی نی پینزو روجی بونی گی آو آدلو ذالک سیامن یا برابر دی روجی لیا زوقا و بالا امری دامول واجب کل آو جب نا ذالکا دام زکا ضروری کل لیا زوقا و بالا امری دا چو سکی دی سزا دخپل کار اف اللہ و ما سلف ما فکر دا اللہ داغنا چکم مخی تیر شوی دی ومن آدا فینتقم اللہ منہو سوک چی راو کرد دی اخکار کولو تا فینتقم اللہ منہو بدلب والی اللہ دنا واللہ عزیز انتقام اللہ رزور اور خواند بدلی آغستو احل لکم سوید البحر رواک لیشی تا سلاخ کار دریاب و تو عامو او خوراک داغی متعلقم فائدہ ساز پار او پار د مسافرو تخکار او د تو عام فرق څه دی سوید البحر و تو عامو نو یو دا خکار د دریاب حالت د احرام کې دریاب خکار کو نو خکار کې میانم راضی بغیر د میان نور سیزون امرازی نور سیزون اونی